Eljöttem. Előjöttem. Miért lennék most ügyes, hogy mit? Milyen 9 óra? Még 8 óra se nincs. Fél 8 van csak. Jó, van még, kint van nincs több. Hát van. Ezt meg kell átkimosnom, most akkor zsájba rakom. Papír zsájba rakod. Milyen be? Ilyen be. Nem, rakod az értékes papírzsák. Papírzsákba rakod be, én is papírba raktam. Nem adja vissza. Papírba rakod, jó? Felfogta, nem! Ami kell, az kell. Papírba rakod be, jó? Hagyjad csak békén azokat. Papírba beleteszed és rakd úgy. Nem adja vissza a rohadék. Hogy hiányt a kosarakat, ládákat sem adta még vissza. Hogy érted? Más kamera elvitte az összes ládát? Honnan vitte el, vagy mi? Nem rakod bele. Nem, miért nem rakodnál bele, hogy megeszik a zegerek, meg a poszkok, meg minden. Akkor sem kell odaállni neki. Ti ennyire a képmutatók vattam? Mit gondolt a timalatokról? Étezt érted? Szégyen már éteztem. Szégyenetem magadat? Mi adod oda? Na? Most is te játszatot eszed, hát pofáztak össze-vissza. Játszatok a nagy kémutatáson, jól tudom, nagyon szedtél napod is. Kaptőlem majd. Idegesíted a pánik a pénzre. Meg kell hozzá vinni. Tudod, szörténys rapot az? Jó, de én nem. Thank you. most még 8 óra sem, csak 7 óra 40 van. Thank you. Nem hiszed el, azt. Odaadtam a kulcsot, te neked, vagy nem adtam oda? Az ajtó kulcsot, össze-vissza kiáll be! Össze-vissza beszélsz, folyton parancsolgatsz. Én elviszi magadnak mancogat. Hüvem nem szorakoztatsz többet. Alig lett meg is, most valahol leejtette. Nem találom. Bírom a hülyeségeidet. Elém nálam volt. Ha vonnál be, nem tudod, mi nem hallgatsz már, mit parancsolgatsz össze-vissza, hogy kinek van minek? Nem vagy most észni? Mit gondolsz te magadról? Mit gondolsz te magadról? Most én nem találom. Hova tettem le? Fel volt végeztve. Nem igaz. Hogy fogsz venni a sajtot? Mondd már neki. Hallgass se te! Belekiabálsz mindenbe! Oda akarom, hogy te megjösszel vissza, belekiabálsz mindenbe! Miért kell azt csak? Fordd már, te belekiabálsz mindenbe! A kés mit nem vissza, jön vissza! Tehát a kés, ha vissza vissza, akkor ha lehet jól elérni, akkor tud! Az most már elmár! Hallgass el! Ne találkoztál be? Nem kell mindig francsolva semmilyen a magyar le! Már. Mit parancsok? Most parancsolatsz össze-vissza. Mit gondolsz te magadról, na? Szarnak a baronk is. A macskák. Let's see. Right there, over. Be kell gyújtani is. Akarok neked tenni szertésapotra valamit? Hogy érted? Nem jutál sem erre sem enni. Mert nem hatod békni az életembe. Mit gondoltok ti magatokról? Majd elmegyek mosta. De nem hozzák. Reggelje van, mindenki annyi. Ki mondta? Meghozzák a nyilván visszahozzák. Még az említák ott volt, még a két hétét. Orvosságot sem szedok, tartsz ide az orvosság vagy? Jó, már ilyen egész hatra fesz. Na, egy ilyen kulcsot. Hova? Neked egy van a kulcsot? Most nem vitted azt, hogy mit? Tehát nem adtad vissza a... Az én kulcsomat viszem csak az énnek. Az én kerekem, a kerekemet te nálad van. Nincsen szerintem. De nálad van kerekem, mert én elszerítottam ki a pótkulcsommal ki a... az ajtót, amikor hozzáértem. És akkor az a kerek, ami ott van, az a tyúkolajtó? Az a tyúkolajtó kulcs, a másik kerek. Akkor nálam. Az a tyúkolajtó. Kicsit érzem. Nem kéne beholdani, nézd, mi van a levél. Nem tűnhet el a levelet, hogy én nem megfonjattak. Szerintem szomjas. Meg kell ott csak. Szépen, hogy az igen, meg a nem, nem szólt. Persze, Attila, persze! Hát sem szó. Külön kijelzem. Csapád faszát. Külön szókincset kell mondani. Hülye ágyú. Ne szorakoztassa itt. Hogy messzik össze. Utálom a leegyszerűsített munkás nyelvet. Nem tudom állni. Ki nem tudom állni. Gyújtsál be. Meg pakolj ezzel. Mi van az őt? A táska tudsz csupa. Mi a csoda szőr? Az új patikám, macska szőrös. Ki kell mosni? Szeretnek a tirályt. Nem tudom. Figyelek. Gyújtsak be neki, vagy én a gyújtsak be. Most is parancsolgatsz. Mert a gyerek szólt még kifeled a szótállatot, elfogtad? Az sem jó. Ez is munkás parancsolgatja.